Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach jest już piąta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest wtorek, 2 lipca. To 184 dzień 2024 roku. Do końca pozostały 182 dni. Słońce wzeszło o 4:19, a zajdzie o 21:00. Imieniny obchodzą dzisiaj Jagoda, Urban i Maria. Audycję realizuje Filip Wolski, a kłania się Państwu Rafał Wodziński. Co najlepiej pasuje o tej porze? Z pewnością grupa Queen i Radio Gaga. We must miss you when we grow tired of all. Nastrojowo w trójce Mercy i California. 11 minut po godzinie 5. Do ciekawej prezentacji doszło we Wrocławiu. Zaprezentowano tam zawartość kapsuły czasu z 1865 roku. Do tej prezentacji doszło w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. To list podpisany przez trzech sąsiadów. W środku kapsuły znajdował się rękopis podpisany przez trzech mieszkańców Wrocławia, trzech sąsiadów z ulicy Nożowniczej, którzy upamiętnili moment ukrycia tej kapsuły czasu. Na poświadczenie tego momentu ukrycia ci sąsiedzi ukryli również w tej kapsule gazetę Breslauer Zeitung z 1865 roku, jak przekazuje Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. Tuba wraz z zawartością trafiła do muzealnej gabloty. Jest to pamiątka po jednym z ostatnich remontów średniowiecznego systemu zaopatrywania miasta w wodę. Kilka lat po zdeponowaniu kapsuły we Wrocławiu zaczęto budowę nowocześniejszego systemu wodociągów. Ciekawe, czy tutaj nie zapomniano o zakopaniu również kapsuły, którą być może potomni otworzą za 150 lat. A już teraz The 1975 i Chocolate. Hey now, of course, baby. 26-letnia wokalistka jest naprawdę świetnym głosem na scenie amerykańskiej muzyki, a także pisze teksty do swoich piosenek. Chapel Roan i Good Luck Babe. Powodzenia. No to powodzenia będziemy życzyli już teraz Rosalie i Lou Martini. Biały bes na antenie Trójki. Nie zniknie ból. Ale co tam po pieniądzach, jeśli zdrowia nie ma? To jest prawda stara jak świat. Długo też, drodzy państwo, szukałem alternatywy dla kawy i chyba mam sukces na koncie. Nie obyło się tutaj bez inspiracji z życia Chińczyków. Chcecie być państwo zdrowi i długo żyć, wystarczy pić wodę. Po prostu pić gorącą, ciepłą wodę o poranku. Na zdrowie i długość życia wpływa oczywiście nasz tryb, aktywność fizyczna, dieta, powietrze, którym oddychamy, ale także woda, którą pijemy. I ta ostatnia ma bardzo wyjątkowe znaczenie dla mieszkańców Chin, którzy właśnie każdy dzień rozpoczynają od szklanki wody. Dla Chińczyków bardzo ważne są ciepłe napoje. Według medycyny naturalnej nie tylko rozgrzewają, ale także dodają energii i przedłużają życie. Taka ciepła woda wypita zaraz po przebudzeniu pobudza także nasz organizm do prawidłowej pracy od samego rana, także na pewno ułatwia wchłanianie składników odżywczych, chroni przed wirusami, przed bakteriami, przed chorobami, a picie ciepłej wody na czczo przed każdym posiłkiem przyspiesza metabolizm. Tak więc, drodzy państwo, pijmy ciepłą wodę, o ile oczywiście nie lubimy kawy, albo uda nam się bez niej obejść. Mark Ronson i True już teraz w Trójce. Done changed on us. Ooh. all cheddar like. Run, run, run, boy, faster than the past, through the look. Liberties. Run, run, run. Biegniemy, drodzy Państwo, być może do pracy, być może z pracy do domu. Na 26 minut przed godziną 6 słuchamy Trójki i Coś Mi Świta. I informujemy o tym, jak bardzo mądrych mamy inżynierów pracujący na Politechnice Krakowskiej. Inżynier wzornictwa przemysłowego Marek Pawłowicz należy do zespołu, który zaprojektował karoserię nowego Bugatti, nazwanego Turbillon. To pierwsza w historii tej marki hybryda plug-in. Ambicją konstruktorów było odzwierciedlenie najnowszych zdobyczy technologii motoryzacyjnej, jeśli chodzi o aerodynamikę i wymagania termodynamiczne. Bugatti Turbillon jest w stanie osiągnąć prędkość maksymalną 445 km na godzinę, a do tego do 100 km rozpędza się w 2 sekundy. W 30-osobowym zespole pojawił się właśnie Polak Marek Pawłowicz, za co serdecznie gratulujemy, ponieważ jego wkład obejmował nie tylko projekt wizualny, ale także pracę nad elementami karoserii znajdującymi się w okolicach silnika. 445 km na godzinę. No i gdzie tym jeździć? Easy to Love, Aaron Fraser, już teraz, przed nami, w Coś Mi Świta, w Trójce. Baby, take my It's like heaven conceived it.

When the day that lies ahead of me seems